טראנס, ביטראנס. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM, הצמד השוודי טייקו נייקו בסט מיוחד. שש שבע תשעים ותשע תשעים ותשע תשעים ושלוש. שטיין, הצמד השפלי טייקון, טייקון בסט מיוחד. כוס ועוד כוס. תשתה חופשי אח שלי. אבל זה מפתח של האוטו, תן למישהו אחר. We'll be right back. רוצים לקבל את הדיסק החדש של הוג'ה בוי, סוניק טוניק? מתנת רדיו ביו 99 FM ואומגה. שלחו SMS מכל רשת סלולרי לטלפון 067-99-99-93. Thank you. עכשיו בשידור חי מולבני רדיו ביו 99 והצמד השבילי טייקו טייקו בסדר מיוחד שלחו אס-אם-אס מכל רשת סלולרי לטלפון 067-99-99-93. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו ביו 99 FM די-ג'יי גיא סלמה מארח את הצמד השוודי טייקון. We'll be right back. geguckt.